دوبارہ باہر کڈندو والله جعل لكم الارض بساطا اے اللہ تعالی تواں لائے زمین کے وچھانو بنایو لتسلكوا منها سبلا فجاجا ان لائے تواں ان جے اشادن رستن تے ہلو قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزره ماله وولده الا خسارا حضرت نوح عرض کیو اے منجا رب بے شک انن منجی نافرمانی کئی ائی انن پنجے رئیسن جی تابیداری کئی جن کے سندن مال ائی اولاد ودی خسارے میں ودھو ومکروا مکرا کبارا ائی انن نوح پیغمبر لائے تمام بڑا فریب کیا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا اي سردار چيو تما هرگز پنجي بتن کي نه چھڏيو اي تما هرگز پنجي بتن يعني ود اي سوا اي يغوث اي يعوق اي نسر کي نه چھڏيو وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا اي بيشڪ انن گھرن کي گمراه ڪيو ۽ نه زياده ڪيو ظالمن لاءِ مگر گمراهي مما خطيئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله انصارا اي پنهنجي ڪيل گناہن جے کرے بوڑیا ویا پوئے قبر جے عذاب میں داخل کیا ویا پوئے انہن اللہ تعالیٰ کھا سوائے وہ مددگار نہ لدھو وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا اے نوح پیغمبر عرض کیو اے مجا رب تو زمین تے کافرن ماں کو برندر نہ چھد انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا بيشڪ جيڪر تو انن کي ڇڏيو ته ايه تنهنجي بانن کي گمراه ڪندا ۽ ايه نٿا جنن مگر گناهگار ناشڪر رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا اے مجا رب تو مکھے بخش کر اے مجھے ماں پی کے بخش کر اے ہر ان مانو کے بخش کر جے کو ایمان سا مجھے گھر میں داخل تھیو ऐं क़यामत ताईं मोमिन मर्द ऐं मोमिन औरतुनि खे बख़्श कर ऐं न थी ज़्यादा थिए ज़ालिमनि लाइ मगर तबाही